नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम हमने एक पुस्तक में पढ़ा कि सब जगह परमात्मा देखने का स्वभाव बना लो। भगवत गीता में आया है कि वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुलभ, सब वासुदेव ही है ऐसे जानने वाला महात्मा दुर्लभ है। तो सब वासुदेव है ये बात ही साफ जब कह दी कि यही बात है सीधी कि सब वासुदेव है ये दुर्लभ है, तो मनुष्य ये उत्साह होना चाहिए मन में कि दुर्लभ महात्मा बनाने की एक युक्ति भगवान ने सब कह दी कि वासुदेव सर्वम, तो बात तो सीधी लागी। तो ये एक स्वभाव ही बना रहे, सब परमात्मा ही है देखने की आदत बना रहे, ऐसी स्वतः रोधी के जो सब परमात्मा है, जड़ हो चेतन हो स्थावर हो जंगम हो कैसे कोई हो पदार्थ हो चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो चाहे घटना हो परिस्थिति हो अवस्था हो कोई हो सब वासुदेव है सब वासुदेव है सब वासुदेव है। जब ये मालूम हो जाए ये चीज सबसे ऊपर है सबसे श्रेष्ठ है तो फिर उसी की प्राप्ति कर ले क्या बड़ी बात है। मालूम हो जाए पहले ये बात है ऐसे जानना है ऐसे जानना बड़ा दुर्लभ है ये सबसे श्रेष्ठ है तो फिर ऐसे शोभा बना दे अपना ऐसे देखने नहीं जाए सबको परमात्मा है परमात्मा है परमात्मा है। एक जगह आया ये भक्ति में आया ज्ञान में नहीं आया न योग में आया है न ध्यान में आया है। तीन ही साधन है खास चार साधन है ध्यान सहित योगास्त्र योग में योग बताओ तीन है गीता में वो बता दिया ध्यान है ध्यान जाति प्रसिद्धि ध्यान बताया हमें भक्ति साधन बताया भक्ति साधन में ये बताया वासुदेव सर्वम तो ये श्रेष्ठ बताया तो मालूम हो गया कि ये भक्ति बड़ी श्रेष्ठ है ऐसा भाव बड़ा श्रेष्ठ है तो फिर इस भाव को पकड़ दे ऐसे ही बना हुआ बना ऐसी बड़ी अच्छी है वो साधन करना ही है साधन करने लेके आए हैं और मनुष्य शरीर का मतलब ही साधन करने में ही है तो साधन ही करना तो फिर सबसे बढ़िया साधन है वो अपने करना है सबसे बढ़िया साधन ये बता दिया कि वासुदेव सर्वमिति महात्मा सुदुर्लभ ऐसे महात्मा को जरूर बताया भगवान ने अपने को तो सुर बताया गीता में अन्य चेता सतम यो मां स्मृति तेसा तस्याम सुलभ पार्थ नीति युक्त योगी नीति योगी लिए मैं सुलभ हूँ और ऐसा महात्मा दुर्लभ है फिर दुर्लभ महात्मा बड़े सबसे श्रेष्ठ हो जाए साकार सफरा गति इससे बढ़कर कोई बात नहीं है वासुदेव से बढ़कर नहीं तुम शेष में बात को पकड़ दे इस बात को भी पकड़ दे कोई सब नाम जप करते हुए कीर्तन करते हुए सत्संग करते हुए स्वाध्याय करते हुए सब भजन ध्यान साधन सब करते हुए खास बात ये है कि सब कुछ वासुदेव है ऐसा महात्मा दुर्लभ है तो ऐसा बनना है अब चाहे सो हो जाए ऐसे बनना है तो क्या बड़ी बात है ऐसी जब एक बार विचार हो जाए तो बड़ी शुभ बात हो जाती है। कई काम करना पड़ेगा पैसा एक काम करना है वासुदेव सर्वम सब कुछ वासुदेव ही है, परमात्मा ही है, ऐसा जानने वाला महात्मा दुर्लभ है, तो उसी से बना अपने अर्थ इस बात पर ही जोर दिया जाए है कि परमात्मा सब परमात्मा है, बैठते उठते चलते फिरते ऐसा स्वभाव ही बना दे, आदत ही बना दे, आदत ही अपनी स्वभाव ही सा कि वासुदेव सब सब परमात्मा है, तो कितनी शुभ बात है। कई बातें हो जाए तो मैं डेवलप हो जाता है, कोई कम होती है कोई ज्यादा हो गई, पर सबसे श्रेष्ठ ये है वासुदेव सर्वम, तो सबसे श्रेष्ठ बात अपना जो सबसे श्रेष्ठ बनना उत्तम बनना है वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा सुनवा, कैसी बच्चे बढ़िया बात है वासुदेव सर्वम, सब अपने परमात्मा है परमात्मा है परमात्मा है, करेंगे जप ध्यान सत्संग स्वाध्याय करना ही पड़ता है, तो करने में सबसे श्रेष्ठ वही कर रहे अपना नाम जप करता रहे और भगवान को देखते रहे, भगवान है सब भगवान है, ऊपर नीचे बाहर भीतर जल चेतन स्थावर जंगम अशुद्ध शुद्ध निर्मल समल खराब और खराब से खराब सबसे अच्छे से अच्छे सब कुछ परमात्मा ही है, खास दुर्गंधी आवे बहुत नाक फटे ये सब खास परमात्मा है, सब परमात्मा है वासुदेव सर्व सब उस वासुदेव ही है, ऊंचा हो निचार अच्छा मंजार बुरार बुरार सब उस वासुदेव ही है, तो सीधी बातों की बात भाई ये बात तो बड़ी सुगम है, कैसा ही क्यों ना खराब से खराब हो खराब से खराब क्या ही वासुदेव है परमात्मा है परमात्मा ही अनेक रूप से बने हैं, भगवान के स्वरूप अनेक है उनको कोई अंत नहीं है, अनेक रूप है अनेक रूपों में वासुदेव सर्वम सब कुछ भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है, तो बड़ी सीधी बात है, तो साधन करने वाले को साधन बढ़िया मिलता नहीं है, हमारी खूबी थोड़ी है खूब बचार किया हमने, कोई बात बढ़िया मिल जाए कोई बढ़िया मिल जाए बढ़िया मिल जाए, तो सबसे बढ़िया ये बात मिली तो बस इसी को ही पकड़ ले, एक बात पकड़ ले बस पकड़ी सीधी, नाम जप करो कीर्तन करो भजन करो भीतर से भाव एक ही वास्तव सर्वम, यही बात है, गीता का पाठ करते हुए जप करते हुए भजन करते हुए कीर्तन करते हुए सत्संग करते हुए सिद्धांत एक ही समझे कि वास्तव सर्वम ये बात बढ़िया है, जब मालूम हो जाएगी बढ़िया चीज है फिर घटिया में क्यों जाओ, सबसे बढ़िया चीज जब मालूम हो जाए फिर घटिया में जाओ ही नहीं, तो कोई दुर्लभ बात नहीं है, ऐसी बात का पता नहीं लगता कि सबसे बढ़िया बात कौन सी है, जब ये पता लग गया सबसे बढ़िया बात ये है तो बड़ी सुख पड़ ले, तो ये बड़ी शुभ बात है, एक बात का निश्चय होगा नहीं, और सब करो सत्संग करो भजन करो सब करो, सब करते हैं मुख्य बात है वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव, ये सर्वम इस वाले का है, नहीं तो सब शब्द तो श्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग सब उधर है, सर्व वासुदेव सर्व वासुदेव सर्व मिलना चाहिए, या भी दृश्यंते संख्या भी होते हैं प्रायस्ता कर्तव्य समानार्थे विशेषण है, तो सर्वम वासुदेव तो वासुदेव सर्वम सर्वम क्यों कहे सर्व कहना चाहिए वासुदेव सर्व, तो सर्वम कहने का तत्व पता ही है एक श्रेष्ठ रहता है, तो श्रीलिंग नपुंसक तीनों में एक श्रेष्ठ रहते हैं नपुंसक श्रेष्ठ रहता है, सर्वम कह दिया तो सब आ गया श्रीलिंग पुत्री श्रीलिंग स्त्रिया भी पुरुष भी पुरुष सब वासुदेव सर्वम, न तो वासुदेव सर्व कहना चाहिए ना अशुद्ध वासुदेव सर्व, ठीक बैठता है। वासुदेव तो सर्व विषय ठीक है, सर्वम वासुदेव ठीक नहीं बैठता है, तो कुछ ठीक बैठता है, एक शेष ठीक बैठता है, एक शेष पुरुष होता हुआ तो पुरुष होता है, पुरुष अगर तो हुआ होगा स्त्रिया भी पुरुष भी न पुरुष भी सब ही वासुदेव है, वाली को रहेगा कोई रहेगा नहीं, वासुदेव है सर्व। इस बात को इस श्रेष्ठ माने तो इसको पकड़ ले, सब परमात्मा है, सब परमात्मा है, सब परमात्मा है, परमात्मा है, सीधी सारी बात। कई बात याद नहीं है, कई बातें हैं, तो एक बात श्रेष्ठ रहेगी, उत्तम से उत्तम ये बात है। सब बात है इसके अंदर ताजी, सब सब कितनी बढ़िया बात है। सब आत्मा शुद्ध लगा, वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, तो ऐसा ही महात्मा बनना पड़े तो सब उजार स्थावर जंगम अशुद्ध शुद्ध प्रचार मंदार बधार बधार बधार जो कुछ है सब भर दी हुई है, सब भगवान ही है, सब भगवान ही है, सब भगवान ही है, सब भगवान ही है, परमात्मा ही है, परमात्मा ही, परमात्मा की प्रगति सब खुश प्रकट हुआ, परमात्मा ही प्रकट हुआ। एक हूँ बहुत श्याम, एक हूँ बहुत रूप हो जाऊ, ऐसे हो गए भगवान आने एक जब बने तो भगवान पहचान दे साधन करने वाले बात मिल गया तो पकड़ता है। जिसके मन में साधन ही करना है, अपने सिद्धि करनी है, तो बस करना ही है सिद्ध, मिल गई एक बात असली के साथ वासुदेव सब वासुदेव परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही ऊंचा नीचा अच्छा बंदा भला बुरा अच्छा जो कुछ है परमात्मा है। सब बर्ताव तो सब सहयोग करना चाहिए, पर भीतर में भाव एक ही हो, एक ही परमात्मा से अपना, जैसे एक पृथ्वी कई तरह से धारण कर रही हूँ, पत्थर भी पृथ्वी है, लेता भी पृथ्वी है, बिटेला भी पृथ्वी है, ये मिट्टी पृथ्वी है, ये वृक्ष भी पृथ्वी है, मनुष्य भी पृथ्वी है, ये रंग की पृथ्वी है, सब पृथ्वी है, पृथ्वी से बना हुआ सब सब पार्थिव चीज है, सबने सब पार्थिव सब पृथ्वी से बनी सुनी है, ऐसे मूल में सब लगे वासुदेव सब है। अब सोना और चांदी हो जाए, विष्णु रेला और सर पत्थर हो जाए, खराब से खराब हो, मैला हो, गंदी हो, सुगंधी हो, बस निर्मल हो, सर्व वासुदेव है। बड़ी सीधी बात, बड़ी सीधी सरल बात एकदम, तो एक बात समझने में कठिन था पड़े, एक वासुदेव भगवान है, परमात्मा है, परमात्मा अपने स्वरूप में अनेक रूप में, अनेक रूप रूप आए विश्व प्रवेश में, अनेक रूप एक रूप से सब कुछ वासुदेव है। कैसी बड़ी बात है, पोथी में देखे मैं ऐसा स्वभाव अपना लो, लिखा है कागज में ही ले, तुम ऐसा स्वभाव बना लो, भगवान को देखने का स्वभाव बना लो, आदत बना लो, जहां दृष्टि पड़े, जो दृष्टि पड़े परमात्मा है, परमात्मा ही बने हैं, इस दृष्टि बने हैं, और कोई चीज है ही नहीं। जब भगवान प्रकट हुए तो संसार रूप से तो वासुदेव सर्वज्ञ प्रकट हुए, तो है मूल में वही है, देखने में तरह तरह के होते हैं, वृक्षों में कई भेद है, तो धूप में कई भेद है, तो वृक्षों में कई भेद, मनुष्यों में कई भेद है, तो जाति सब में बड़ा बड़ा भाई भेद है, जिसकी गिनती नहीं कर सकते, इन सही चीजें है, परंतु बात बता दी वासुदेव सर्वम, सीधे दी बात सर्व सद एकदम सब मान ले, कोई बोल कोई मान लो वासुदेव सर्व, कैसी बढ़िया बात बताई, वासुदेव सर्व सब वासुदेव सब वासुदेव परमात्मा परमात्मा परमात्मा परमात्मा परमात्मा वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव सर्वम। असार बंधा सुख सब परमात्मा है, एक परमात्मा ही अनेक रूप से प्रकट हुए हैं। तो इस तरह एक बात पकड़ ली, बस इस बात को पकड़ लिया हृदय से भीतर से स्वीकार कर ली कि बात नहीं है, एक परमात्मा ही परमात्मा है, अनेक रूप से दिखे चाहे कहीं से कोई दिखे, जो कुछ दिखे सब का सब श्री रूप दिखे, पुरुष रूप दिखे, नपुंसक रूप दिखे, किसी रूप से दिखे सब वासुदेव है, सब वासुदेव, सब वासुदेव। बड़ी शुभ बात सुदुर्लभक है, जितने का माता बड़ी दुर्लभ है, क्या जी महाराज ये बात है। साधन करना है हमने और करना क्या है, तो तेरी बातें सब सुनकर भीतर से मन में समझेंगे है सब वासुदेव, अशुद्ध से अशुद्ध है वो भी तुम्हारे, शुद्ध से शुद्ध है वो भी वासुदेव, बढ़िया से बढ़िया वो भी वासुदेव, घटिया से घटिया वो भी वासुदेव, ऊंचे से ऊंचा वो भी वासुदेव, नीचे नीचे वो भी वासुदेव, सामान्य वो भी वासुदेव, विशेष है वो भी वासुदेव, है सभी वासुदेव ही है, परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, सर्वम वासुदेव, कहीं बढ़िया चीज हो गई, सब बुद्धि सब परमात्मा ही, एक परमात्मा ही है, अनेक रूप रूप आए विष्णुवे प्रवेश, अनेक रूप रूप आए, अनेक रूप रूप आए, विष्णु भगवान है, भगवान अनेक रूप से होते हैं, करने का मतलब ये करना है, करना जो करना हो, जो भोजन में भी ये भोजन करना ये नहीं करना, ये खाद्य ये खाद्य है, ये अच्छा है ये मंदा है, पर वासुदेव प्रकट तो वो परमात्मा ही है, हम ग्रहण करें ना करें ये बात अलग है, इसमें तो शास्त्र की विधि है, पर है तो वासुदेव ही है, तो परमात्मा ही है, तो एक परमात्मा ही है, अनेक रूप से बढ़ने पर भी है एक परमात्मा है, तो कैसी बढ़िया चीज है, सीधी सरल बात है, सुगम बात है, सब के लिए बड़ी सरल बात है, स्वतः समझ में आ जाए परमात्मा है, सब परमात्मा है, परमात्मा समझाओ तो बोलो, सभी वासुदेव है, सभी सर्वम सर्वम वासुदेव, सर्वम सर्वम सर्वा सर्वा सर्वम तीनों सर्वम, सब कुछ वासुदेव एक परमात्मा ही है, सीधी सीधी बात हुई, अशुद्ध बोल अशुद्ध बोल बढ़िया बोल घटिया वो है एक परमात्मा ही है, कीमती हो जाए बेकीमत होगा, हृदय हो जाए बढ़िया हो जाए, जो कुछ है सब परमात्मा है, अनेक रूप रूप है, सिंह है सांप है विश्व है जो कुछ है सब वासुदेव है, परमात्मा ही है, करने अलग बताई गई करो, इस ये करो ये लो ये स्वीकार करो ये ना करो ये करो वो तो अलग है, देखने में जो कुछ है कुछ वासुदेव, उसके सिवाय तो कुछ है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, पहले नहीं था अब नहीं है अगर ही नहीं होगा, और हो सिद्ध नहीं सकता, समझ नहीं किसी में, एक परमात्मा ही अनेक रूप से प्रकट हुए हैं, उसको सिद्ध जाए वासुदेव सर्वम, तो सोम साधन हो गया सर्व साधन, सिंह नहीं कुछ पढ़ना पढ़ना कुछ जानना है, एक परमात्मा ही हम समझे ना समझे कोई परवाह नहीं, समझ जाएगी समझ में आ जाएगी बात, पहले आरंभ में न समझे तो कोई परवाह नहीं करे, फिर समझ आ जाएगी, कोई भी कहती समझते हैं तो समझते भी समझ देता है, समझे चाहे न है परमात्मा ही, तो बात बढ़िया मालूम देती है, एक ही परमात्मा है, एक रूप से बने हुए परमात्मा है, सिवाय परमात्मा के कोई है ही नहीं। सीधी बात हुई, बड़बड़ी हुई। क्या महाराज बोलो। दूसरे की दृष्टि से तो ये बात ठीक है, परमात्मा को स्वयं के बारे में क्या विचार किया जाए? दूसरे की दृष्टि से तो सब वासुदेव सर्वम है, अपनी दृष्टि से क्या विचार? अपनी दूसरे तो है कौन? वासुदेव है और है कौन? दूसरा कौन है वो? तो दूसरे तो सब वासुदेव है, हम क्या है? वासुदेव सभी वासुदेव है। व्यवहार क्या बाधा लगी? बाधा क्या लगी बताओ? सब वासुदेव ही है, बर्ताव तो अलग अलग करना है ही। बर्ताव तो कोई विचार करो, कोई साधन करो, अलग अलग बर्ताव होगा, मीठा योग्य बर्ताव होगा, ठीक तरह से बर्ताव होगा। है तो बस नहीं भी, एक ही कपड़ा है, वो पैरों पर जूता, पैरों पगड़ी, पैरों से कपड़ा ओढ़ो, एक ही है मिट्टी, एक ही मिट्टी होते हुए ये कितना बर्त हुए बन गया, एक मिट्टी होते हुए ही कितनी बची बनी है। सब मिट्टी है, सब दीदारी है, तो मिट्टी एक ही मिट्टी अनेक बन गया, तो मिट्टी अनेक बन गया तो वासुदेव अनेक बन गया। क्या शरीर में दुर्गंधित है, दुर्गंधित सुगंधित से सुगंधित, सफल से सफल, मलिन से मलिन, नित नवी से नवीन, पुरानी से पुरानी, पुरानी से पुरानी, खराब से खराब, अच्छे से अच्छे, सब वासुदेव है। मर गया, मैं हूँ, तू है, वह है, वह सब वासुदेव जी है। तो बता रहे हैं कि कोई हमारा नुकसान करता है तो वो हमको वासुदेव नहीं लगता है? लगता नहीं है तो कहना ही नुकसान ही होता। वासुदेव भी लगता तो क्यों कहते? क्यों युद्ध नहीं लगता? नहीं है वासुदेव, दिखता नहीं है, बल्कि सब आत्मा से वासुदेव सर्वती सब आत्मा से दुर्लभ बात भी गई है ना। नुकसान करे, चाहे अच्छा करे, चाहे मंदा करे, चाहे मौत आ जाए, चाहे जन्म जाए, चाहे मर जाए, चाहे अच्छा हो जाए, चाहे बुरा हो जाए, चाहे बुखार आ जाए, चाहे खराब हो जाए, चाहे दूध नहीं आवे, चाहे सुगंध नहीं आवे, चाहे शोभन दिखे, चाहे अशोभन दिखे, चाहे ठीक दिखे, चाहे बेठीक दिखे, चाहे अनुकूल तो चाहे प्रतिकूल। महाराज जी, अर्जुन ने युद्ध किया तो वास्तव धर्म समझ के युद्ध किया है क्या? भाई सब वासुदेव है तो प्रश्न उठ नहीं सकता, उठ सकता ही नहीं, प्रश्न कोई उठ सकता ही नहीं। उसे बताओ, बहुत बढ़िया चीज है। बहु नाम जन्म नाम अंते वासुदेव सर्वात्मा ज्ञानवान, ज्ञान वासुदेव इति ज्ञानवान, ऐसा ज्ञान है समात्मा से दुर्लभ। एक बात पकड़ ली, सभी बात तो समझो तो है वो ही, हम समझे चाहे न समझे, हमारे कर्म आवे चाहे न आवे, अपन साधन करना है, सबसे श्रेष्ठ साधन, उत्तम से उत्तम साधन। हमने पुस्तक पढ़ा गया, स्वभाव बना दो, आदत बना दो, ऐसे एक ही कपड़ा है, कपड़ा कई चीज बना ले, कई तरह चीजें हुए असल काम करे, भोजन बनाने में सब भोजन में तरह तरह की चीजें होती है, सब सभी पर तो भोजन है। अब भोजन अलग चीज है, पीने की असल चीज है, खाने की चीज अलग है, सोने की, बैठने की, पर वासुदेव में शर्म आ जाए सब का सभी। नारायण नारायण नारायण बढ़िया होगी बात। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2055 19 अक्टूबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद भीना सरधोरा बीकानेर में हुआ। राम।